kita makikita. Kailan kita mayayakap muli ang ating mga pangako, kay dali namang naglaho. O bakit pa, bakit ka lumayo? Hanggang sa dulo ba nang walang hanggan? Hanggang saan kita hihintay? O bakit ba, bakit ka lumayo? Hanggang sa dulo ba nang walang hanggan? Hanggang saan?